سورته بقره 255 آیات ده د سورته بقره درې می پاره لومبه مخره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها والله سمیع علیم سورة بقره سلور حسیوا اول ایسا کی توحید و صلایاتونو دویم ایسا کی رسالت و اشپگو یا آیاتونو دریم ایسا کی دجاعات بیانو دوکم اتیا آیاتونو سلورم ایسا شروع آف ددو سوا سلور پنزوستم آیاتنا تر اخیر پوری او پدیکی مضمون د انفاق فی سبیل اللہ تعالی چه مال خرچ کئی مال او لگوی دا اللہ پا دین کی او چه سوک مال نلگئی نو داغا انجام خئی داغا حالت خئی چاچه او لگاو نو داغا حالتم خئی او مثالو نو بیانئی دعوت توحید پاول دیسی کی او پاغی دلائلو لزم او دو واقع ذکر کئی یو واقعا دا اصحاب الغی او بل واقعا دا اصحاب الرشد دا اصحاب الغی خاون د کګی لاری والا لک شیطان او نمرود او خاون د سی لاری والا لک ابراهیم علی السلام او حضرت عزیر علی صلوات و سلام او بیا مثال نو بیانې 256 نمبر آیت لا اکراه فی الدین دا مخک سره تعلق لري انفقو سرم لگی انفقو یا ایوہ اللذین آمنو انفقو مما رزقناکم اے مومنانو خیراتنو کئی خرچو کئی لا اکراہ فی الدین زور پا دین کی نشتا کردے دا پارا مال خرچ کئی چزبا پا زور خلق مسلمان کم نو دا ندا لا اکراہ فی الدین زور پا دین کی نچلیگی لا اکراہ فی الدین نشته دې زور په دین کې په زور سوک مسلمانو لې نشي لا اکراه فی الدین یا متعلق دې قاتلو سرا جنگ کوي د کفارو سرا لا اکراه فی الدین نشته دې زور په دین کې چې په زور سوک مسلمان کې جنگ کوا لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی تاکی اخکار شوی دا لار سید لار کگینا یو لار سیدا چې دا قرآن و دا سنت لار دا بلا لار دا شیطان دا اچاک کگا دا فمی یکفر بیتواغو چاچ کفر کو پسر کشو باندی فمی یکفر بیتواغو چاچ انکار و کفر کو بیتواغو پسر کشو تواغو چاہتا ہوئی کل ما عبد من دون اللہ هر آسو چه داغ عبادت کولیجی بید اللہ نا یا تفسیر بسود ترجمه کئی چه تواغود چاہتا وی کلو من یدعو الى الزلالا هر آسو چه دعوت رکی پا طرف دو گمرائی اغا تواغود تے کاغا ناکار مولا دے کپیر دے کامی دے کشیطان دے ومی اکفر بطواغود لکا بسم بعض خلق شتا د شرک او د کفر دعوت پیش کئ شرکیات او کفریات خلکو ته بیانې ایمنګه د اسلام کارونه کو منګ د دین کارونه کو جلسه به غونډ کړي د دنیا د فائدې د پاره انوبو لکیدی ختم نبوت نوبو لکیدی سیرۃ النبی نوبو لکیدی نومو یو کیدی پای کی بیا داغه بیان نه پای کی بیان بیا د شرکیاتو د کفریاتو او د دنیا د حاصله ولر د پاره نه و مې یکفر بالطاغوت او یؤمن بالله ایمان ورو په الله یا چا چ کفر فر سرکشو ایمان روڑی پا اللہ فقد استمسکا بالعروت الاسقاب پتاکی دا منگلو لگولا پا غلی مضبوط باندی عروت الاسقان مراد آغا کلمہ دا توحید پا کلمی مضبوطی سرا مضبوط کلمہ کم دا دا توحید کلمہ مضبوط کتاب آغا دا اللہ کتابو غلی مضبوطا کلکا لن فی ساملا چنشتری جدا کی دللہ داغیر سید پارا یو زل رسی دا توحید دا سنت دے واچولا نو آغا بیا کٹ کواما آغا ہمیشا تر مرگ پوری ساتا واللہ سمیون علیم اللہ دے اریدلو والا پویا اوس دا اصحاب الرشد بیان کئی الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور الله دوست او معاون دا کسانو دی چې ایمان وروړي په جهاد ایمان وروړي په توحید ایمان وروړي په رسالت ایمان وروړي په انفاق آمنوا بالانفاق ځکه بیان د کمې مسلې شروع دی د انفاق آمنوا بالانفاق چې خرج کړي دی ایمان وروړې په خرج ز په دې زما ایمان دې چې زبا د الله په دین باندې خرج کوم خیراتونه وکوم مال ولګوم په ځان باندې او په دیندارو باندې سوچ د دین کار کوي په هغه هم خرج کوم سود د جهاد کار کوي په هغه هم خرج کوم یخرجو من الظلمات الى النور نن د خرج په ځای راجم کولی د دین په جامه باندې راجم کولی ماوی نوم بکیری ختم نبوت نوم بکیری سیرت النبی نوم بکیری دفاع اسلام او پای کی داغه څه تذکرې نه سره مقصد چاندی وی حاکیب دی چالک اعظم شورا دا مشوره دا او پای کی د پیسو د راجم کولونا بل خبر نه یو نا نو مال چلګې نو په دین خرچ وکا په جهاد مالو لګوا من الظلمات اوباسی دیل را دتیارونا دا انفاق مال لگول دا دی خلقو دا اللہ پا دن کی اوباسی دتیارونا الان نورانا تا دا غتیارو دا کفرنا دا غتیارو دا بخن انسان را اوباسی رنا دا انفاق تا او گورا مال لگولو تا اللہ رنا ویلی دا کم انسان چې مال لگئی او دنیا کم داغا دا پارا سبب دا رنا گرزی او پاخر کم داغا نا رنا چا پیرے لکه صورت حدید اگو رئی تاسو ال تا بیان کئی چکلا پا جنت جنتیان چاگا پا پول بانے ورسم شی دا سرات ندائی سب رنا کاملی رنا دا خیراتونو بات چا پیرے چلی ویشتم پارا دولسم نمبر آیت دے یوم تر المومنین والمومنات یسعا نوروم بین ایدیهم و بی ایمانهم اثر د مال لگولو دارے پاور چینی با مومنان سری و مومنان خزی چی چرلی با رنا د خیراتونو دارے مند باوئے اغرانا ده خیراتونو داغی مکر دینا و رستورو دینا خی طرفتا و کس طرفتا یو ذکر کی او بل پی قیاس کی تا چه مال اولگا دنیا کې نستا داغ مال لبا خیر کی جوڑه کی رنا ستا نبا چاپی رنائی تا پیسے لگو لیوی کرائی دی کڑی وا کتابونو دی زان لاغستی و پاگی دی خرچے کڑی وی دا خرچه بیزینی زی دو دنیا خرچی بیزی لاله او پا قرآن او پا دین چه سور خرچه که دا اغا بیزینی زی اللہ و دسته جوڑه رنا یسا نوروهم بین ایدیم و بی ایمانیم اویلی بشی دیتا بشراکم الیوم جناتون تجری من تات ارنار خالدین فی ازالکا والفوز العظیم نو دا انفاق پو وجا دا خیراتونو پو وجا تیارون دا بخل نخلق روزی رنا تا مالو ورکا مالو لگا وچا لا دا تیارون رو باسی او اسم دیر خلق پا تیارون دا شرک گرفتارو باغتیارو د بدعاتو کې گرفتار شو، باغتیارو د بخل کې گرفتارو، قرآن بیان شو داغی کورونو کې، الحمدللہ داغی کورونو الله سم کړو، داغتیارو د بخل نووتې دو رنا تا، نو چا مال لگول دا اللہ پا دین شورو کړو، چا د سنت طریقې په کورونو کې شورو کړو، چا د توحید آواز کورونو نروخ کو او چغې شوې، یا خلکو چاغي به همیشه د توحید او د موحدینو خلاف کاو او د بدعات او تایید به کاو د سنت او خلافو د رواجونو پابندو. الحمدلله په دې مال لګولو سره ولیک موږ دا مال نه لګولې نو د دې عالی आवाज به کور ته څنګه تا نو د دې مال لګولو فایده دا شو چې تا کور کور ته دین ورساو. اوس کته مال نه لګې پیکچ نه کې نو دین با څنګه خلکو ته رسیږي؟ ته مال لګوا پیکچو کا پاري درسونه عام کا نیفم په ذریعہ د نت په ذریعہ چې خلکو ته دا ورسیږي، نو الله به د تیارو نه خلق روباسي ستا دا غرنا په وجه باندې تا مال لګولیو. والذین کفروا اولیاءهم طاغوت، او چې سوره غربت وی نو دوره انفاق زیات وی، سوره چې مالداری راشي نو دوره بخل ماده سیوا شي، سوره چې امیواله نو مال خلګي، سنه چې په دوټو کو لګپوي شي نو بیا بالکل بند کی. دا د خلکو قانون دی. مخکې او موږ صرف आवाज وکړو یو شیز ته به ضرورت راغې نو خلکو به داغې نه سیواواله وکړو. اوس که ارز خراب شي خراب کې زمونه منګه پوهیو نه نه په کار دا دی چې منګه په هر لیول باندې د خپل درسګاوونو سره چې کم ځای نه موږ ته درس میلاویږي داغ ځای خیال ساتو، داغې د آلو خیال ساتو، په هغې موږ خرچ کوو ځکه هغه زمونږه بنیادی ځای موږ ته علم میلاویږي، موږ ته رڼا دغه ځای نه میلاویږي. ګینې خلک به هغه تیارو کې پاتې شي نو دا خو زما استاد د بل پر په مال لګولو باندې الله رڼا مخلوق ته رسوي. والذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، اوا کسان چې کفر وکړو په الله ته بیا مولنه په نورو طریقو باندې بیا اخلي او په نورو سيزونو ته مولنه واخلي. ها ډاکټران مسلط شي، تحصیلونو کې مصیبت شي، تانو تحصیلونو او په نورو مصیبتونو مبتلا شي، په لکونو روپۍ ته بیا رواني. والذین کفروا لیاهم طاغوت، آکسان چې کفر یو کو په انفاق، مال انفاق نه کوما، مال نه لګوما، سزورت دی مال تا او چې نشي کولای نه دی کوي کنه الکه مون کولای شو. الحمدلله دا کار الله دارسی مخلوق تا خو نه زمونږ استادوم امتحان اخلي. والذین کفروا اولیاءهم طاغوت، آکسان چې کفر یو کو په انفاق، اولیاء و متعو دوستان داغی دی سرکشو، دا چې سوک بخل کئی نو داغا ملگرتیا کې سوک وی سرکشا. یخرجونهم من النور الى الظلمات، و باسی دی لرا داغرنا دا انفاقنا کم خواهی و باسی الى الظلمات، یارو دا بخل تا مالا مال بانی سکے ال تسلگی ال تسبانی خرچ کیگی نو پخپلم نده او بلم د دینه منه کوي لو تیارو کې خلک ساتینو. اولایکا اصحاب النار، دا کسان خاوندان دور دي. من ګورا ک جنریټر کې تیل لا چو کمن بیټری نه ټیکو، من دا آله نه ټیکو نو ټیک دا زموږ کار تاسو دل تک هم بیان کو خو چې کم خلک زمنګ د دې درسونو نه فایده من کیږي او فایده رسیږي زاغې په کې سره نه اغه به داغه شي محروم پاتې شي. نو نا او چې څوک په دې کې خرج کوي د سمولو کوشش کوي، د دې له دلګولو کوشش کوي، د دې لپاره د ریکارډ کولو کوشش کوي، ها او د دې د بیانولو، نو د ټولو په کې اسره مو دا خو شکر دی. اغه خلک د خوش قسمت دی، اغه خلک د الله حمد و ثناوي چې زما مال په داسې زینو اولګیدو چې د اغه زین خلک سیراب کیږي، دا غزین خلق سمیږي، عقیده او عمل سمیږي، دا غوډ بعضو خلکو لګي. خو چې تواغوتیانو سره ملګری شي نو خپلم تواغوتی لري او بلم تواغوتی کی. یخرجونهم من النور الى الظلمات وباسی دیل را دا رنانا الى الظلمات یرود بخلتا اولائکا نداکسان اصحاب النار خاوندان دور دی هم دی بی فی ها پدیور کے خالدون میشا. اوس مثال د دوانو بیا بیان ہے علم ترا الالذی حاج ابراہیم فی ربی آیات نگوریا کستا چه جگر ایک اولاد ابراہیم علیہ السلام سرا پبارد رب دائی کی د ابراهيم عليه السلام سره جګل کولا په بارد رب دا دا جګل سچا کولا نمرود به ایمان دا ډوره کا مکنو چې قران دا ونوم نه دی غستې نمرود دا غنه خدای نه فرمان فرعون دا ونوم یې غستې قارون دا ونوم یې وانه غستې هغه بيدینو خو خيارو دا بيدینو قمقلمو نو دا قمقل تذکره مکوا دا بي وقوفو او خیار کده تذکره او کا علم ترا الالذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاو اللہ الملک دیو جنا چور کڑی واغت اللہ بادشاہی اولا چه چالا لگون دی عہدہ ملاو شوا بادشاہی ملاو شوا نو آغا بیا مال او دولت ملاو شوا نو آغا دن مقابلہ کی بیا رنبی والاری دیر خری کی چاغه بوده نه غریبی نو ډیر ماته تی د دین د پاره او ډیر عاجزه او چې کله او دا او مال او دولت ملاو شي نو باز بیا غلوی باغی جوړ شي دا باغی مو جوړیگا از قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت یا کچې ابراهیم علی السلام رب زما ذاته چاغه ژوندۍ کول عمر کول کول قال ما ابل یو کس تلیفونو کا سمسلوا ما سره ملګری ناستو ما لوډ سپیکر کړو انو هغه وی انو هغه خبره ما ته وی مونانا دا خو هغه کس ته میاو وګوره وې ته په مخ کې څنګه ما ته ته څنګه جیجی به کا او څنګه دغه دغه خبره په کم وزن وی مې هدا شو کنه او دا را ما لا دا چله وګوره رښتیا قران ویلي ار اه استغنا هغه خبره په داسې انداز تکبر باندې وی خبر په داسې حالت وي دا د قران قاعده ده چې چا لاله کو دا بادشاهي مال او دولت ورکی را خبر بیا خبرو په شان بیا نه خبر بیا او د کټیوندې आवाज بیا کوي از قال ابراهيم يا کچو ابراهيم عليه السلام ربي الذي رب زم ما ذاته چا جوندي کول عمر کول کوي قال به خير ده دا دواګان شي موږ ته دوا کوو چې او د ملاو شي مو خدا دوا وکړه خدای او خدا ورکړه خو سرکشی به سوک کوي قالا نوی نمرود انا وحی امیتا زم جدی کول عمر کول کوما زما لاس کې مرگ او ژوند شتا نمرود وی دا ستار نه کوي دا زم کو وای ته څه څنګه کې نو یو باندې د پانسه حکم شو بلې دا غیر او خو ته ګرځه آزاد او بل پدار روانو بی گناو اغی اونی و اغی ملکا اگر یومی ملک یومی اخلاص کا ابراهیم علیہ السلام پوشو چه دادر سخت بی وقوف دے دادر سخت کما کل لے دے پا دلیل نپوئی گی خواهت دا سی دلیل پیش کا چه دا غستر کو لیدا ابراهیم علیہ السلام اتویزا زمان خو آغا رب دے چنور دا دیغالی نراخی جائی دا مشرق ناو پا مغرب بانی پری باسی تر دے آکسو کا مغرب نسان نور د وخی جوا او په مشرق یې گذار کا اره وتا و منم نو دا سه حیران جو د کتب وی چاوله په خلو کې هغه ته غټه دن نکړه اوسم چې خبره کې کرتوبې او کتو ته یو آیات وی یربا تش خلک کافران کوي نو بیا د دپو خلی کې بیا جواب نی ځکه د قران بیا خلاف نشي کولای د قران باره کې به د جواب کول شي و تاسو ته شایع اتونه وای یا اتونه بنوي قال وی ابراهيم عليه السلام فاين الله ادي بشمس من المشرق بشک الله رات له کوي فنور صدا د مشرق نا ابل یو دکان کې ناسو امیر راغه بل یو طالب العلم واغ راغه مالک کم دی کې سبق وي وی پلان دی کې مې تکله شاده کا صدن غوړي جوړ شي موسم دوره کله کله کا واغه امیا دکاندار ورته وې د ایس کې نه ده وې کډېره طالبګری وې کده نه سره جوړیږي نه او تاسو موږ دوه درې دوري کړی الحمدلله علم هم نه ده کړی خو قران هم نه زده کړی او ما سره یو مولا کینه و زمانه سره ما سره دی باسو کی چې ستانه موږ سره د کړی الحمدلله په لګو وخت وي او دې چې قران سم نی ویل ګرځي طالبګری دی کوي کنه موږ الحمدلله دا امیان مولایان جوړو دا څه خبره دا غي یادي دا څه دلایل یادي فاین الله یاتی مولا نو خرڅ مولا جوړی طالب نه اغه امیره چې پویواله جوړ کینو اخون کوي ګور هغه میکل راځیل تا کنه فاین الله یاتی بشمس من المشرق بشک الله راتکې په نور صدا د مشرق نه فاته بها من المغرب راتلو کته په دین ورته مغرب نه په مشرق گزار کا فبهت الذی کفر نو حیران شا کچ کفر کړو څنګه حیران شا علماء ذکر کوي کما الکیا کما الکیا فی فیه الحجر گویا کتب وی چاوله پخله کی غټه غټه منډلا او باندې کلو لخلو بیا داسې بنشي چایا ته ورته وی باس باندې ک بیا اوس جواب نه وي والله لا ذل قوم الظالمین یو ما ته ټلیفون کوم یره جی داسې کس پسې مونږو کو چاغوی دا مونږو شو کو نه شو نو می امیو ویجی اغوی ولا تقول لما يقتل في سبيل الله اموات حنا بل احیا بل احیا او سبل لفظ وی چا لفظ مناسب نه دی دې سره او ما ورته وی چې دا قران کې نشته سبب بل احیا ولکه لا تشرون وی چې نه دا بکشتا وی ما زه ته ډیر وایا ها دا به مونږ کو خدا مونږ که سینې دا به کې الفاظ نور ویری دی سلفظ یوی همینا مېد قران علاوه چې نو لفظونو سوګموس کوي به سموس کوي الحمدلله د ظاهری د الفاظو د قران نم خلاف کې الله په نظم نه پویا کوي فبویت الذی کفر حیران شا کچ کفر کړو والله لا یادل قوم ظالمین الله توفیق نور کوي قوم ظالمان او تاسو صحیح دلیل د دلیل کله غله توفیق ملاوی او کلذی مر علی قرية وهي خاوية علی عروشها او کلذی کاف یا زائد دے یا کاف زائد نه دے په معنا د مثلو او مثل الذی مر علی قرية یا مثال دا کچ تیرې د په یو کری باندې وهي او کل خاوية نور شوی علی عروشها په چتونو قلو باندې کله ټول پرې وته او قال نبی عزر علیہ الصلوۃ والسلام ان یحیی فکم کیفیت با آباد کی ذکر الله آباد موتیا فز اوچوال ذکر دا فز ته بای ذکرینا موت پماند مړیدلو پماند خرابیدو او دته کې حیات پماند آبادی سره ده ارزه کې حیات پماند روح سره نه ده چتار دے کہ فماند روح سره وچ دی کی روح دے انا کلی کی روح رات لے شی کلی امڑے دے شی نا انا یحی پکم کیفیت با آباد کی دی کلر اللہ آباد موتی ها پز و رانول دی کلینا دا کلی پچتن پریوتے دے دا با اللہ آباد بلکل پی پوئیما بلکل پدیمی یقین دے چدا کلی اللہ آبادو لے شی او په کوم طریقه به عبادت په کوم کیفیت به عبادت دا سبب بیا اوچت کې دا سفر یاداسه وو اوچت کې دا آبادی برا بیا به او در یو کنه بیا به جوړي کیفیت ته پوشه کړي په کوم کیفیت به آباد کی دي کلر لا آباد موت یا پزت بای دي کلینا لفامات الله میتا من ملک حضرت عزر علیہ السلام رضی اللہ میں آتا من سرکالا سرکالے گو جو سرکالا مرو سم باعثہو بیا پورتک اغل رضی اللہ فا اماتا ملک جوندے رے وی حیات الانبیاء ممات نشتا داخوی پا جن کی پا دنیا پا جوندی وفات کرے او بیا پورتک کرے وانا انکار کئی کہنے کئی وی من حیات یان وی من ممات یان نیو حیاتی او مماتی دا لویا مسئلہ دا آلے کہتا چھے ممات نمانے تو قرآن نمانے فا اماتہ اللہ ملکو دے پیغمبر لرا اللہ میں اتا آمین سلکالا ملکلے کھنے دے ملکلے دا یہ آیات دو قرآن خونے دے سنت سبا کی چرازی سوال لسم آیات کے فلما قزوینا سنگ دے فیسے فلما قزوینا ولما قزینا ار کلا چمنگا فیس قزوینا کلا چمنگ فیسل اکلا پا سلیمان سلام باند مرگو نما دلهم على موته الا دابت الارض لخودنو نقلاغتا پا مرداغو مگرغ چنجو فلما قزوینا علیه الموتا ما دلهم على موته نو خود نو لکھ دے دا پا مرگ دا سلیمان علیہ السلام بانے مگر چنجو دزمکی مرگ پر آگلے دے علا موتی پا مرد آگا مرگ منی خلق ننو پا دنیا کے پی مرگ راگلے دے او بیائی جون دے گرے پی سلکال آباد پا سلیمان علیہ السلام بانے مرگ راگلے جنات گوری و غمر لے او پٹے کی پا امسا باندے ولار لے چامسا دننا وینو اخرلا چامسا پریوتی دا نو سلیمان علیہ السلام لاش موسر پریوتی دا پیغمبر دے اخفل لاش نشیٹنگو لے راب امون سنگو کی رکوس جدا بسنگا کئی او بللا چه یو کال کے ایو کال پوری غوالارو پاشیش محل کے نو پا یو کال کے چاپ امون لیدلیو چاپ او دست لیدلیو چاپ بانگو پا اقامت لیدلی دے خکار ګوري او منځو د سنګي چکلو فات شوي دي پشیش محله کې دنا نو چې خارو کې پریوزي نو هغه بس منځ کې بیا دا د خلکو خبرې الته منځونه کوي حیا فی قبورهم ایصلو منځونه کوي وی حجونم کوي هغه چې حج کوي نو د بیت الله او د قبر کې چا جوړ کړي بیت الله کوم ځای کې دا حالت دې دا او دس دا پر دا او بوت رکم دینا رازی چاو تا چوبی نو تیموم بیا کی دا مقبری غطول پدی کرو که یو میل فاصله که چوبه نی نو بیا با تیموم وحی نو دا خو پا جنازگاه کیو با موجود دی کویشتا پینزش پا قدم اکر قبر نو سرخواه کیو با دی نو بیا تیموم وحی او کنا او دس که نو دا او بول سوکلی نکنه پریده وانا تا پریده من پریده کتا پریده مو خوایو مون نکی رو را زکا قرآن وی چه تر مرگ عبادت تے وعبد ربک حتی یعطی اکل یقین یقین مرگ امونز عبادت تر آغا وقت پوری دے چه سو پوری تم من نئی او چه مر شوی عبادت ختم مونز ختم زکاة ختم روجہ ختم مکلف نئی دا ہو پاچ آچه مکہو آغا دری قسم عمل آغا تا رسیگی چه صدقه جاریه تی پاتی شوی، نیک بچه تی پاتی شوی ری، او یا تی علم پاتی شوی و خلق پر فیده حاصلی، نو داغی سوابون اغتا رسیگی، و پخپل مون نکی، پخپل تلاوت نکی بیا گوری خام، فاماتو اللہ می آتا من ملکا غلر اللہ می آتا من سلکالا، سم باسو نبیا پورتا کاغلر اللہ، پس دسلو کرن نو قالویو دا اللہ کم لبستا، سوره وخت ملوي ته سوره وخت کړي تا قالا نبي عزر عليه صلوات و سلام لبست يوما اباذ يوم ما وخت کړي یو رز یاسي صدر دي الله و اي عزر عليه السلام ته سوره وخت ما مل کړي وي عزر عليه السلام لبست يوما اباذ يوم يا ما رست لکړي يا رزم پورن الله قال بل بستمعتا من بلک وخت کړه تا سل کالا لبستا مئتا من سو کالا الله تا سل کالا تیر کړي په مرد دوران کې او ته خپل ځان د مرګ نه خبر نیوي چې ما سل تیر کړو کومارس تیر کړي دا اده وینه بابا خبر و پیغمبر دې مر لے و جوندے دے جوندے پیغمبر د خپل مرد حالت نه خبر ندے نو چې جوندے ولی ندے مر ولی دے او بیا جوندے شویم ندے ناغا با ده خپل حالاتو نه خبر شي نو چې د خپل ځان نه یو انسان خبر نی ناغا با ده جهان ده خلقو نسا خبر شی ده جهان زمان سا نخبری آده خپل ځان نه خبر ندے لو زما استاد بس خبر شي دل تعوذ علی سلام نہ تپوس کئ سورت کاف کې نو لسمات کې تپوس اصحاب کاف دی او بن لکئ چکل غار کې دن شویری اور پاسې د لیو کې شوی تپوس دی او بن لکئ قال قائل منهم کم لبستم تاسو سوره وخت لګړې په غار کې نو د وډلې جوړې شوې نو وی قالو لبسنا یوم نو باز یوم وی هغه من رزم ته رکړې یا رزم پورن بیا په پینځشتم آیات کې وی ولبسو فی کافهم 300 سنینا وزدادو تسا وخت لګړې په غار کې 300 حضر سو کلونا و زیاد که پیارب و نها نور 309 کال سال تیر شیو او آغیوی لبسنا یومن او بعضا یوم دو دنیا لوی اولیائی کرام دی خود اخپل زان دا حالت نه خبر ندی چمک سورا وقت رکڑے پدی غار کے دنیا کې لوی پیغمبر دی پس دا مرگا جون دی شوی دی پتو دا اخپل زان نشتا دا دلائیات که کنا استایات بيدا سے دلائل واته وی چې نمړیږي وګوراو ته وی چې خبريږي اولیاء اولیاء د خپل ځان د حالت نه خبر ندي لزما او استاد د حالت نه بس خبر شي د پیغت ګمبت جوړ کړي او دا د زموار د فالج دي دا زموار د دانو دي دا زموار د بچو دي نه خپل ځان له زموار نه دي ان طالب زموار سو وګرځي خوفا خلق ډیر جهالت کې اوس الحمدلله سری کا و شو درنا خلق دې خلق پوه شو خصوصا دا خځې بوي ماشومان به ځان صداغستو او د بابا نه به چاپې د چولول چا به د جنگلو سره نږدې کول چې ما بچې بختور شي د بابا جنگل را چا به منځ اور بابا زما په دې بچی باندې دا صدا صدا کچ دا بچې بختور شي چا به منځ اور بابا مالا یو ډب راکړي زما بختور شم دا بختور بختور لولاله بختور بشو بیا الکه دا دینو دا الله کتاب خلکو یې رکړیو دا نبی علیہ السلام طریقې خلکو یې رکړیو حق پر سلما ختم شو جو چا باواز وکړو یو هن به جوړ شو دا اولیان منی او دا پلان وسم وای کله توحید مسله بیانې نو اولیان منی قران نو منی کرامت نو منی کله وې دا نو منی دا الله فضل او احسان شو خلکو کې د قران چغیراله کورونو کې چغیواله شوې چار چا پیر عالم کې چغې شوې نو دا غا چغو اثرات رال خلکو کې اوس خلک د دې سوزونه نفرت کوي هو اوس هم باز خلکو یې کنه خیر دا خو نو خدا څخه کنه وسیله کنه دا غي په وسیله دا غي په برکت دا غي په حق باندې خیر دې کنه نه نه نه نه چې دا غي په وسیلو په برکت کار کوي لو ډایرک الله ستا आवाज ناوړي چې تا هغه ته وسیله کې او بیا هغه موږ کار کوي قال بل بستمیاتا من بل او وی الله بلکې وخت وکړی تا سل کالا فنظر غورا الی طعامک قل خوراک ته دی او شرابک قل سکاک ته دی او زر علی سلام سره خر موجودو پار خر داغه د پاره خوراک او سکاک مو روانو نو چاغا الله ملکو نو آغا خر موسا ملکو نو آغا خوراکم تے لدشو نو دے چرا پاس دے وکی شوی دے قالا نو اللہ ارتوی بلکہ وقت رکڑے تا میاتا من سل کالا نو آغا سل کالا خو بستو اللہ یرس ختم شوی اللہ وی فنزور اللہ چی یو شے نختمی نختمی گی خوا یو شے چی بقا کی ساتی نو چر پاگی سوک نقصان نیچی راوستے وا فنظر الی طعامک او غورا خپل خوراک ته دی و شرابک او خپل سکاک ته دی قلوبو ته پویتا لم یتسنا چنه دې بدل شوه لم یتسنا چ وخت پین دې تیر شوه کن پین دې تیر شوه ذلم یتسنا معنا علما ک لم یات علی سنون چنه دې تیر شوه پاغه باندې کلونا نو وله سر کال به تیر شوه نو یعنی داس خوراک تازه پروتو داس سکاک تازه پروتو لکه تابوی چې په دې باندې وخت تیر شوی نه دی لپی په پوی باندې دوه ګنتی تیر شو پاخینه کې نو سګي ختمي کې نه چکه کېږي نه او هغه درې سوه کاله پخ کړی او پی پراتو خوراک پروتو لم یتسنا ای لم یتغیر نو بدل شي خو نو مزداري دا سي رب دي چا الله د چا شي زونه بق ساتینو څنګه ساتي بیا او د چا دی واري یره وي په کور کې پیسې نه پاتې کی یره وي په جیب کې پیسې نه پاتې کی الله داغه نه علی په ستري غبانه پوجي لم یتسنا وانظر الى حمارک وګور الهه مارکا خپل خرته دي الله وي خرته دي وګورا اوس دېستا سرمړو دې اډو کېډو کې شهر اوس د ګورا ستامکه څنګه ژوند کوما وانظر ګورا الهه مارکا خپل خرته دي ولنجعلک او دې لپاره چې وګورو موږ پیغمبره ستاده واخیرا آیتن نخا د پاره د خلقو عبرتن وانظروا غورا الى العظام اډو کو د خرته دي كيف ننشزوا سرنګي پورته کو موږ دي اډو کو لرا سرنګي اوچتو موږ دي اډو کو لرا يا ثم ننشزوا سرنګي يوزه کو موږ دي لرا ثم نكسوا لحما بیا اچو موږ اغه ته غوخه اي عزير عليه السلام ته پوس کړو دا کلی چې دا کړي به ته په کم کیفیت باندې آباده دا الله وی تم ملکړې بیا می ژوند دې کړې په دې قادرې ما تاسو خورا کو اسکا کو سرکاله په تیر شي وي دا سه ترو تازه په دې قادرې ما استاد سره آغا زناورو خر مړو آغا می اډو کې اډو کې کړې او استاد په مخه ژوند دې کو مبه دې قادرې ما نو په دې آباد ولود خار به قادر نې ما اول اډو کېرال داسه خوځیدل په شان د کارخانه اډو ته قتل اډو کېرال داسه خوځیدل بیا پای کې غخرالا غخ مزمز کې برابرې دا غخا ډوکی اوځې شو نو بیا په د پاسه سلمان واچولې شو سلمان برابر شو او روحې په کې واچا وې اوس په سوړېګا داسه راځي ها کیفنن شزوها ثم نقسوا لحما بیا چو منګغه تا غوغه فلما تبین ارکد چاخ کار شو غته قدرت د الله وی وی زه خپویګ ما ان الله علی کل شیء قدیر چې بشک الله پاره یوسیزه قدرت والا